wama bu tektale lo xamne nak la ci ma taqona ma xnam ci salam fahu kon mom intizamun moy dalalatul intizam inirtu siman dem taqof nako wala dem warnof nako bi haqalin ci xel manam baat bi dañ ko wax jugli ci lo xamne du ma xnam deug deug waye dafa taqok lola dafa taqok lola ba melne bo xame ni dal di xam lola melne wone kad dilalatil arbahati ala zawjiyati ki nga xamne legi mom la ñent di tektale ak tolentiku lolu ak taxola danaka bo xame ñent xamu tolentiku bo xame tolentiku xam ñent xamne ñent ko def ak wa dilalatil hama ala al basari manam ngumba ni mi tektale ak gis ndax xam nga lu wara gis mom bo gisse mu gumba rek sam xel dal dem ci la waral ngum nga moy ab gis mo fa nekut manam ñaari mahna yu safano bi dina won balé ndax bo xamé bi dal di xam balé lolu moy tam mom lañuy tuddé dalalatu tisa nga jall nak ci faslun li ab dog la ci mabahithil alfasi ci gestu gaay yu badi manam buul fatani mantiq mom mahna ya khaladi moko taxa jog waye nak xam nga baari ci bop mo ngay jëfëndiko mo lay jox xalaat yi xalaat yi nga xalaat baari ya koy jëfëndiko baari ya koy walé koy motax nak ci jël gën gi baari lañu ñëk wax rek na sori ci lool di wax benn baari dooru lu gultam ci boolim composé muy jumla nak xam nga li nga wess legi ci benn baari la bati li nga jëm ni ci benn baari la yoon musta'malul alfasi lañu jëfëndiko yi baari ay suyo jëdu fofu xamné def na ko fekk imma murakkabun benn muy luñu togalé wa imma mufradun wala benn muy mufrad manam baat bu ñu jëfëndiko rek foko fekk benn mu jëfëndiko ko muy mufrad di benn baat mba muy buñ composé buñ togalé tarkib bi mën na nek tarkibun isnadiyun togalé wéré muy jumla niki sayyidul khaymun mën na nek tarkibun idafiyun niki khulamu sayyidun wala abdul rahman wala abdul quddus mën na nek manam tarkibun masjidun manam bolegi ñaari baat lene muy jumla lene muy togal ak idafa gi ma wax lene muy togal wéré lene muy togal jaxene ki baxna bakku wala yi demé non wala mahdi karim wala yi demé non wala muy benn baat nga xamné kenn bolé wuko dara mu rañéle ko fa awulul aji jëk ma moy la nga xamné dal la tektalé la jusuhu hajam ba hala jusui mahnahu ci hajub mahnam manam ki nga ñëk wax moy murakkab la wax ni mom li nga xamni murakkab la moy bo téxalé ñaari baat yi nga gis bé do gis mahna may tam xaj ci digg ba ni khulamu sayyidi ngoru sayyid boko téxalé ni khulamu ni asgoru kessé bo tégué fé sayyidul muy sayyid ni kessé bo ni bolé mu dara doon ngoru sayyid abdur rahman bo ni téggalé rek mahna mi dal di xaj momu def ñaari xaj bo tégué fé abdul muy abjam ka tek fé ar rahman muy yalla sayyidul khayyim batay gis nako bo tege fi sayyidul mu woné sayyidi kesse bo tege fi khayyim mu woné khayyim ni kesse ta bang ko bol dafa donon sayyid aji taxaw la kon li nga xamé murakkab moy bo tagalé rek gis mahna mi dal di xaj nam tollu won duko tolloti bi hak sima ci safanu la nga xamné nak tala top na dina nak bo xamlé ke xamlé nga safan ma manam mufrad ma ca top mom ben muy lu mën ta xaj niki xam nga ba arafu jarwo wala lam arafu jar ñu mënu ñu xal sax far ba mo mënu ko xaj lamul jar ni wala bawul jar ni da mënu ci xaj kenn wa tax fi mu ne fal mufrad ma la yadul jusuhu khala jus'i mahnahu mufrad moy lo xamni mom ab xajam du tekkay xajub mahnam muy safanu mufrad muhammu safanu murakkab mi nga wax legi lool nak man nam bi an lam yakun lahu jus'un kaba'il jarri awlanihi na mëna doon lo xamni furul am ab xaj ni baaw ker mba laamu jar ay baat lañu xam nga waye mëna leen xaj xaw yeen araf lañ aw lahu jusun waye la yadullu ala mahna wala man nga xaj baat bi sax ndax ay araf la waye boku takale du tektale ti xaju lool ne ni sayyidul rasayin gi mëna takaliko yagge ak dal gi waye bo dinde rasayin gi tek fe mba yag dong mba dal nga fe tax mu tektale xaju mahna lu mel nonu moy mufrad fofu rek yomuna xam moy baat bo xamne dal legi mënu ko xaj ba boko xaje itam xaj ba nga tek fe du tax mu meuna firi xaju mahna mom na baat bi dan tek tane aw melni ahmadu ñenti araf la kon manes na ko xaj la nexe tek fe ah wala tek fe madu waye su bo ba du tax xaj ba nga tek fe di firi di genn walu ahmadu momé wax mom nak ci ahni ma ngi jublu al mufrad mufrad ala xismay nek na ci ñaari xacc kulliyan ben muy kulliyu aw jusiyan wala muy jusiyu hay suñu jida fa nga xamne fekkef nako waxna legi nek kulliyan aw jusiyan ngay jang ci boko badale ci mufrad way man nga jang kulliyu niw jusiyi dañ ko tan ñu ndax way te bagal ko ci xismay ni hay suñu jida manam ben baat lay ñëk wax dooro dem ci bañ ko composer ndax wax law la waxon ci gannaaw ñu na faaw ku nit ki muy tass muy tasawur muy limuy len mom nga wara jital ci boy jangale ak bo de bind ak yépp lolu mu tax mu bi allah hu muqaddamun bi tathi wal mu tax mu ñu wacc lela mufrad ñaari xaj la ben muy kulli yu ba muy gis yu ku do gis fa mufhimu istiraqin aji deggli ak bokale al kulli yu moy kulli ka asadin niki bolé asadin gayne wa aksuhu ab safanam nak al jusiyu moy jusiyu manam baat do xamni boko tudde mu woné ni mbolo ko bok ñene boni asadun kayne rek dina ëmbu limu kayne yépp té mbolo mu ko jeex lañ lolu kulliyu la al jusiyu nak moy lo xamni boko waxé kenn do nga lay tekkale dañi ahmadu boko waxé wala boni saydun donte bari na ñu tuddu ahmadu ci saalu turga mom kenn taxal mu jokk motax mu misalu bi al jisi mun fa huwa ma la yufhimu al ishtirak bayna afradihi bi hasabi wadhihi ka zaidin fa innahu mawduhun li mahnan musakhasin la yatanawalu ghayrahu la bok li mahnan musakhasin la yatanawalu ghayrahu wa la yadurru nak hurud al ishtirak al nafsi inda tahaddudi wadhihi li askhasin لأنه باعتبار كل وضح لا يدل إلا على مهين مسخص لأن غار جي مو غار بات بي لين لنج كو تودي وون واي وول بيتي كو نبار يتوندو لولا امو سي صفا داخ داغي شير كين كو نيك بونكو تود ريك جيم جوجي دونغ سي جوبلو وون تي نيوم ني تود نونا وخال ناني بوكو سيت لو نين بوكول خيت امو لينين نوي راني كو نيويا مانام كي تود مبولو مي تود سيدون تي باري بوكو سيت لو ني تود عبد الرحمن نك ني تود ييب موم تخولي نا ген النوح الإنساني فانسوب فجلي نك دانك كوي واتش داف كو استخار جانغ وان سوب اسكنال اولا ادي جك تي موي كوليو لي ذات جيمي كو تي جيمو اي نين دراجا ديم تخاني لا فيها تي جيمو جا دانك كوي تودي كوليون ذاتيون بو فكي لا موي تكتالي دا بوكو تي دغ دغ جيمو جا واو melne al insan xam nga kulliyu la wala bok nga ne hayawan batay kulliyu la waye xam nga boko setlo manam mi ngi bok ci al hayawaniyatu boko setlo mi ngi bok ci haqiqatul insan deug deug nit bala nit doon nit faaw mu doon hayawan munu ci ñak a kon nak hayawan joju dang koy tuddé kulliyun zatiyun bin nisbati lil insan batay annatiq mom la annatiq kulliyu la waye annatiq bin nisbati lil insan batay kulliyun zatiyun la kulli la bo xam da bok ci deug deug lola xamni boko ci genné lola doon ci lola su boba dang koy tuddi al kulliyu al zatiyu aw li haridin wala nga askan ko jëme ko ci aji gar isa kharaji ndim genn deug deug lola manam bu fekke ne kulliyu la waye bo sét lolam bok boko ci bolé woti duté mu don lola waw melé al mukhtarihu aji fent al mukhtarihu kulliyun bi nisbati lil insan ndax nit mo baxo fent xeyna waw waye xam nga mom boko setlo nit bu nekul mukhtarihi duko té don al insan manam nit ñaka nek aji fent té wu ko don nit té wu nak fent mom biram la rek lu mel non mom nit di al kulliyu al haradiyu kulli bo xamne xaradi rek la xamne mom bëggu ci dëgg dëggi loola moy ist mo tax borom sara bi ne gunsut al awwal li kharij isa kharaja an zati falam yakun juz'an laha bal kana khassan mom misaliku kadahik lil insan ka ajre xam nga abahik kulliyula ay bokk setlo bi misrid lil insan kulliyun harab yu rek la ndax manam ñakare teew ta don teew ko don nit aw kana haradan haman kal mashi leho wala bok muy harab bo xamni sax lolo dong momuko melne al mashi aji dox xam nga al mashi bi nisbati lil insan haradiyula waye mom dong jegowoko ndax lenen ta dana dox fan subhu li haridin bi an taqula kulliyun haradiyun borom salabine fahulima annama kana juz al mahiyati jinsan aw faslan fa huwa kulliyun zatiyun وما كان خارجا عنها مخم خاصة أو حرضا حاما فهو كلي حرضي معنام لو خمني أب خاج لك دق دق لولا مخم جمس لما فصله جمس وفصله دمكو جزلي كان مصنع بيانا لولا مملني ويا كلي ذاتي وما كان خارجا عنها لو خمني جنة دق دق لولا منانك خاصة منانك حرضا حاما non ñu tuddé kulliyun haradiyun da nga gis légui lan mo tuddu khassatu ak lan mo tuddu haradu joju né wal kulliyatu kulliyati nak khamsatu juroom lañu doonan tiqasi ci luddul ak wañiko manam kulliyati top to lañu badi dal ba kalaasi ni mo lim xéti badi nak kulli juroomi xaj lañu jinsun ben muy jinsu jinsu moy aw xet moy baat bo xamni boko setlo ay façon yu bare bare moy ëmb ci seen biir ay façon yu bare bare moy ëmb ci biiram façon yépp mën nga leen tudde ni waye nak bo démé ba ci seen biir mom ñu takaliko waat ku ne am lo koy rañé bo xolé fi sara bi mu ni wa huwa al kulliyyu al maqulu ala kathirin mukhtalifin fi al haqiqati moy kulliyyu bo wax muy tektale mbolo mu bari mo xamni bokku ñu ab deug deug man nañu bok turi waye bok setlo kenn ku rek rañu ko nak morom fi jawabi ma huwa ci bol bolajon ni al hayawan al hayawan jimsula ndax fa innahu yuqalu hal al insan wal faras wal himar wal asad wal namir wa khayriha xam nga bi la lajon mal insan wa mal faras wama alhimar wama alasad ak lum bari bari yep man nga ton ci hayawan te do djum ndax yep hayawan lañu al insan hayawan la al faras hayawan la al himar hayawan la al asad hayawan yep mom hayawan lañ baad mel non nga xamni dafa ëmb xéetu lum non mo tuddu ba tax ne wa yasduqu khaliha fi jawab khawli khaili mal insan wal faras wal himar su baba fo so waxon kil jawabi ni hayawan dara bi nek wala moy jinsu wa faslun ak faslu faslu nak manam moy ni nga xamne manam dafa jago ci ben façon tay melawu ci am solo nga xamne mo koy ragne nek façon yi ci dess melni an-natiq bi nisbati lil insan xam nga an-natiq boko setlo moy melo yi nga xamne mo rañé ni al insan ci xéet yu mbokk lepp hayawan gi té bo sétlo sifa manam an natiqiyya don am gi ak mëna xalaat mbolem lepp képp insan rek amé nga ko manam faslu moy melo wo xamne day nek sifa jawhariya bo xamne bi xéet wako melo wo ñun ñepp koy am kenn du ko am bayyi sama tayib mo len dirañel ak façon yi ci dess bo xoli fi sara bi dalene wa huwa juz'ul mahiyati as-sadiqu khaliha fi jawabi ay shay'in huwa al-mumayyiz laha an ghayriha so la ci woni waw li ana li aw melaw ma nga xamni mo ko rañel ni ci dess ñu mën la tonto ba bo be ñu ne moy faslu tan natiqi bin nisbati lil insan li ni wax daal gëna leral lay bu ko gisé ci hil mu mabadi il mantiq gëna ci gëna leer dana ko leral bu baax harab ak harab harab rek moy kulli yu bo xamne soko setlo kim ko wax jëme ci mom mom doong jëgowuko keneen tam dana ko keneen ku bokkutul mom itam ci alwah yoyé man nako mel nako melo melni almashi aji dox ak almutaharrik aji yëngutu boko waxon jëme ci nit waaw manam nit doone won al insan hayawanun mashin wala hayawanun mutaharrik wax nga lo xamni mbir la muy gar ci mom waye bokul ci ak deug deug waaw ndax ñaka nek mashin aji dox wala ñaka nek mutaharrik te wu ko doon nit tay bo setlo al mashyu ak al haraka du nit dong mo koy def yeen ko bolé lon ñi bokk hayawan melni al faras dana ko def al hima dana ko def al asad dana ko def kon harab moy baat bo xamni kulli yu la waye boko delo ci lang koy delo itam lutax mom dong mu jagoko mo an wax yam bokk lepp ba demé léne sax dana ci bokkat yo xamni da ñu mel na nawhun ak nawhu nawhu nak mom min nga ko moy nawhun moy xet moy façon wala char hayawan xam nga da bolé won ci biir mom ay mbolo yu bare bare yo xamni meun nañ ko tuddu waye am teewul am nañ leen dañali ci biir xet yoy nga waxal nak kenn gu ci nek nawhu la ñene nga won al insan hayawan la nga won al faras hayawan la nga al himar hayawan la kon al hayawan ëmb na yoy yep ay yudul yoy legi bo ñewé tekkale ben ben al insan nak koku moy nawhu koku nawhu la doone al asad manam mu dal nek nawhu doone al himar mu dal nek nawhu di koku moy nawhu wa khasun ak khas dafa wax khasun bañ ci bolé ta nak waye ci mantiq dañ ci bolé ta muy khasatu manam mom bokku sax ci deug deug lola waye nak lolo do nga ko jago manam kul yi lay nek bo xamni lang koy wër jëne ci mom diko wutale ak harad be nga wessu won xam nga harad mom day doon lo xamni lolo do nga jago ko dang ko wër jëne ci mom man nako fété wo kenn man nako fété wo waaw khassa nak mom foku fek day doon lo xamni ci lolé dong ci nawhu bobé dong na mëna fété wo ba nopi na ñom ñep amuñu ko bolé ci melne al insan boné won hayawanun mukhtariq mukhtariq manam nit ko amru la ko xamni dana def fent wala ngani al insan hayawanun dahik xam nga mukhtariq bi nga wax wala dahik bi nga wax kulli la bo xamni ngi ayu ci al insan ha teet du ko genn jëm fenn liko wutale faslu nak moy legi faslu mom melni an natiq kep ku insan nang ko amé waye mukhtariq aji fent bi nga wax mom du nit ko gis rek muy mukhtariq manam li tax ñukoy wax khas moy dafa jago ci nang koy wër jëme ta bo xolé ay benn benn ñepp du ko am waaw an natiq nak mom boko sétlo nawhu bako mom ñun ñeppay bok lool ñepp koy am kër ko am bay su morom khas nak mom bo ci tollo dëgg la sax fofu do nga la mëna am ci fang ko wër jëm waye nak bo do xol benn benn ya du ñepp koy am juroom yi nga wax jinsu faslu nawhu khas kharadu mom li ñu bëgg jël nak ci téré bi nga xamni moy hilm mabadil mantiq mom la ci joxe ay leer bu baax wax al kulliyatu al khams qulna innal isma al kulliya huwa al ismu alladhi yutlaqu ala afradin kathiratin li wujudi sifatin mushtarakatin baynaha tumayyizuha an ghayriha min al afradi telan nañu xamne al kulli moy tur bo xamne ban nga ko wax ci mbolo ndax mbolo ma dañu bok ay melo yo xamne ñoko bok ñom ñep te mo leen rañele ku bokku tu ñom wa qad ihtamma al mantiq bi dirasati al asma'i al kulliyati muhawilan ay yumayyisa baynaha min haythu ahammiyatu hadhihi sifati wa humumuha wa shumuluha li jami'i al afradi أو اقتصارها على بعضهم دون البعض الآخر من تقدر يتولول إتجه الأسماء الكلية بلين جي مراني اللي تمنخ أي بين بين لن يبقوا نيومت خدا كي عم يمتلي أم كي يوخم دنيو جاغو كي ودجي باي ودجي وهذه الدراسة ترتبط في المنطق بأحد خلمائه المشهورين ويسمى في الفيريوس الذي قسم الأسماء الكلية إلى خمسة أقسام على النحو التالي يعني إتجي كلية دي تقليكو نينك borom xam xam bu siiw ci mantiq koy wax fer fer yoos moo ko defoon juróomi xaaj nag la ko. Kon al awal mooy annawhu wa huwa ismun kulliyun istalaha annaasu ala itlaaqihi ala afraadin adidatin tushbihu ba'daha tamaama bihaythu manam tushbihu ba'daha ba'dan tamaama بحيث يعبر هذا الاسم الكلي عن جميع الصفات الجوهرية لهذه الأفراد. الله موي شعر من أمين على فصو نكوي واخ سي مبولو ليمو بو خام دي نون روغ اك سي روغ ما سك خام لي بو واخ يا توري دال دا نا تك لي مبولو موما امبالي سي ميلو ييغا خام لي موتاخ ني دون لولا. فكلمة انسان مثلا نوح لملايين البشر baatu insaan boo ko seetoo dana ëmb mboole millions doomi aadama yi yi nga xam dana ne milliards yi wa yak fii an tasmaha hadihi alkalimata likay tartasima fi dihnika suratun li hada alkaini alxay dil qasaisi walmumayisaati aljawhariya allati tumayisuhu an xayrihi min alkainaat alukhra kattafkiri matalan. Mane boo déggee insaan ti xam baat bi rek bu daldi déssene wu ci sa xel manam melaw nit te bu ne nit ak mbolem jagle yak melaw yu garani yépp rek ñu tuddé al insaan rek te fekk nga xam baat bi sa xel daldi koy japp bu baaxa baax sa xel daldi japp xéetu nit daldi génné lepp lu bokku to nit ci yow mi nga xamné sa xel xamna baat bi lolu moy annahu. الجنس نك وهو اسم كلي يطلق على حدة أنواع تشترك فيما بينها في صفات تميزها عن الأنواع الأخرى. معنى الجنس اسم كلي نبوح من كي وخ نباري كي أي فصو خم غنوه غوه جنس ونغي بول أي أنواع غبولي لين تروه خم كن بمن جن بوك وخي نخ أمنا جلين بوك يو خم يوم يب من نيو تبني تكن دو سجمي. فكلمة حيوان مثلا تطلق على أنواع عديدة من الحيوانات كالإنسان والأسد والنمر إلى آخره وهي جميعا تتميز بصفات معينة كالإحساس والتكاثر والحركة إلى آخره. ومن ثم فقد اصطلح على اعتبارها أنواعا لجنس الحيوان. كل المطخ نتك غيلك تنك لنين لوت داتي خيتين خمرك حيوان لجي man nga ko tuddi xayawaan man nga ni xayawaan la te doo jóom tuddee nag boo duggaatee jiir kenn ku nekk doon nawxu boppam nawxun xaas waaye ñoom ñëpp ñoo bokk turu xayawaan bi. Kon jinsu gis nga ne moo ëmb nawxu jinsu boo gis rek tantawi xala anwaaxin kasira xala anwaaxin mutaxadira jinsu boo gis yantawi man nga ne kullu jinsin yantawi xala anwaaxin mutaxadira. Bayda annana ndare nak nun law hawalna bunu jemon an nurattiba al mawjudat jami'an fi ajnasin wa anwa'in la tabayyana lana anna al ism al kulli al wahida yumkinu i'tibaruhu nawhan bin nisbati li jinsin fawqahu te wa fi nafsi al waqti yakunu jinsan li anwa'in tandariju tahtahu. Yene nak bu fekke da nga don jem li nga xam ci yalla sak nga def ko ay ajnas ak ay anwa' da nga gis ni tugante da nga gis ne baat bi boko setlo ci wess ci wet ma nga ni nawhu la waye boko setlo ci wet bu am baat ay xéeti xéet ba nga mën ko woyé jinsu lool da ci am fiñ tolu ndax fa kalimatu insanin masalan hiya nawhun bin nisbati li kalimati hayawan manam insan ma nga ni nawhu la ci kaw bok comparé ak hayawan xam nga hayawan yu balé na insan yu balé na asad yu balé na namir yu balé na baqara yu bali xar ak ba'an yu bali almas yep mom hayawan am na len kon man nga ne insaan naw rek la ci hayawan waye wahi mom kalimatu insaan batay aidan jinsun bin nisbati li malayinil bashar dang koy tudde rek nawhu ci kaw xol hayawan ni mbok waye boko setlo bo dugate ci bir nit ni ci nekat ay anwa ya dal gis al insaan al abyad al insan al aswad ko defé al insan al ahmar khair yi nek al insan al hindi ko defé mi ñi motax baat bi boko sétlo ci wét mën na nek jinsu té boko sétlo manam baaj mën na nek nawhu ci wét té boko sétlo muy jinsu ci wét wa qatana baha firfir yus ila hadha min qablu wa rattaba al ajnasa wal anwaha fi sittati maratiba tawrafu fil mantiqi bismi shajarati firfir yus ila firfir yus té na sétlo lolu bu baax motax mbolem xéet yi ak façon yi mu dalen def jidum bel ni tombo ni koy tuddé sax shajaratu firfir yus fa insanun masalan nawhun bin nisbati li hayawan ndax am hayawan nawhun bin nisbati li jismin hayyin nga boné jismun hayyun fofu nek di dali ëmb hayawan bu ëmbal lenen xana nga yépp yaram yu dund rek kon hayawan ci tole nga won jimsu la waye boko comparé jismun hayy mu dal nek naw te wa jimsun bin nisbati li insan te boko setlo hayawan jimsu la ci boko de xol ci insan ndax amuna insan ambalé kenen ku boko to insan wa jismun bo ne jismun jimsun li jismin hayyin so ne jismun aw yaram rek dana ambalé jismun hayyun yobalé jismun khayru hayyin motax kon su baba xam nga jimsu lay dox ba nopi nak wanawhun momit bin nisbati lil jawhar allati yu'tabaru jinsal ajnas manam jismu ni kesse fim tolu ni boko de set diko comparer ak batu jawhar fim tolu ni jismu day nek nawhu ci jawhar manam jawhar mom buñ ko waxe rek moy lu yalla sak lo xamni amna bu wër te meuna taxaw ak bopam mo xam jëm gi ne leng la mo xam du jëm gi ne leng ko xam nga ni koku mo gëna yaatu jismu manam dal lel lu nek bokoy xamle amna lo xamne bo xasse wax ba ag ca mënu to wax lu ko fete kaw am na lepp mene boone al insan jawharun jawhar mënu wax len lopp lool mo nga ni al insan makhluqun mindefum yalla la dara mënu ko gëna gudd manam do lañuy woy jawhar amna wax yeen bo xamne bo ñewé ba ci suuf ci nga mëna yam le bo ñewé ba ne al insan hayawanun natiq fofu nga mëna mënu wax lu gëna suufeti wa du ci digënté gëna bi téemu amaat yeneen wax yeen yo xamne ñi mom be man na suuf morom be gëna suuf morom atax mu ne al jawhar ay al jins allati la yakhluhu jinsun akhar nga xamni mo fete ko wax meen ko ben meen ko gëna fete ko kama anna insan huwa nawhu al anwah ay an nawhu allati la talihi anwah ukhra bal asma'u juz'iyyatun mithla jasim wa fahdu wa zainab al jawhar dal mom loy wax ba ag ci mom ni mom la ci nga mëna yam waye itam bu defé lolou lañu tuddé jimsul ajnas na moy xéetu xéet yépp nga xamni amul la yépp waaye man nga wacc wacc ba ag ci ci melo wax ni boko waxé moy do mëna waxu gëna soufé lu gëna soufé dal doon jiss ni ñu insaan nak insaan mom nit boko xé wésu takali waat ahmadou seynabou fahdou maryamo ci dess waye mom insaan mëna wax lu ko dikoy no soufé rek du doon ci kulli jiss ni lay ولو تأملت هذه الشجرة من الأجناس والأنواع لأدركت أن الأجناس قد تكون قريبة لأنواعها أو بعيدة عنها من بو سيت لون غارب جي نيكو كليفا غوغو سيد ني داغا جيس ني ليغي مانام أجناسي با ليغا خامني نيو امبو اي انواع يو باري باري امانا ني جيغنتك انواع يوي امانا ني سورنتي نيو فكلمه حيوان مثلا جنس قريب بالنسبه للنوع تمو انسان خم حيوان بوكو سيتلو جنس لا واي حيوان جنس انسان لا واي خم جيغنال انسان لول ندا خم غني حيوان موي خاجب انسان انسان مودون حيوان مولا فخي با دون انسان اما كلمه جسم حي نا فهي جنس بعيد بالنسبه له manam jismun hayyun yaram la wuy dund lolou boko waxon ci insan dana ko meuna xamli ci wet waye dana defé leer dana ko sori lol ndax bo ni ak insan jismun hayyun dong yow ji xam nga da bar yenen ajisamun hayya motax lol motax jismun hayyun man nako xamle ni ko hayawan di xamle waye du teñu xaw sori te ba nopi nak wo jismun hayyun jojing mu jox momi tam wo jinsun kharibun fi nafsi alwaqti li hayawan xam nga fi doonu gisumul hayyun jinsu la ci hayawan ndax yaramuy dund rek boko waxe hayawan duguna ci luddul hayawan duguna ci melni garab yek bo ni mi dund ko mag waw ay nak bo ron xam li hayawan ni gisumul hayyun da la dal yomb xam mon nga ni al hayawan gisumul hayy wa hakaza tasakh unzur ar-rasma at-tawdihiyya la nga xol far dessé bi nga dessé ko dafa